تو پھر یہ ارشاد فرمائیے کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کے ذریعے بیانات ریلے کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حکمتیں تو بے شمار ہیں. میں نے کہا نا بیچارے تو تھوڑے ہی ہوتے ہوں گے نا, جو غیر بیچارے تو بہت سارے سننے والے ہوتے ہیں. ٹیلی فونک اجتماع جب ہوتے میرے ہوتے ہیں تو مجھے بتاتے اسلام بھائی کہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں لوگ دوسرے شہروں میں, جو ٹیلی فونک بیان ریلے ہوتا ہے. اور ابھی اعتکاف کے دنوں میں انشاءاللہ روز رات کو کئی شہروں میں ایک وقت میں ریلے ہوگا انشاءاللہ, نہیں تو اسلام بھائی سنتے ہیں. ہاں وہ جس کو جاننے کا مطلب یعنی کہ توفیق ہے, قدرت ہے, اس کو تو اجتماع میں حاضری دینی چاہیے تاکہ حاضری کی برکتیں لوٹیں, اور جو مجبور ہے وہ معذور ہے, وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہی کچھ سن لے. جو اصل مقصود بیان نہیں ہے نا, ماحول فراہم کرنا ہے. وہ ماحول فراہم کرنا یا ماحول فراہم ہونا یہ آپ سب کے جمع ہونے پر ہی, ورنہ حج کا تصور کیوں ہوتا؟ حج میں بھی ایک ماحول بنتا ہے, لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں, دنیا بھر کے تعارف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے حالات معلوم ہوتے ہیں, یکجہتی قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے. دنیا میں کسی بھی مذہب میں ایسی عبادت نہیں ہے جیسی اسلام میں عبادت ہے. حج میں جتنے مسلمان ایک وقت میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی اتنے افراد جمع نہیں ہوتے ایک وقت میں. اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.